Rudeninės gėlės. Triptikas. Na, tu ir užkūrėjai ugnį, žmogau, atsigauti negali. Tai saldžiai krenti bedugnę, tai vėl prie žvaigždžių skrendi. Ir taip malies lyg vabzdelis, aukštyn, žemyn, takeliu. Tai spurdi džiaugsmu lyg žvirblelis, tai tyliai sklandai ereliu. Ir kiek tau žmogelį reikia, tik tai šilumos ir vilties. Širdis, kad nors kiek atitirptų ir proto dar liktų šiek tiek. Tu taip veržėjaisi atvažiuoti, taip norėjai, kaip pienių auks apsipylė mano kiemas, bet negalėjau leisti, negalėjau, nei vasarą, nei rudenį, nei žiemą, kad tu žinotum, kaip tavęs reikėjo. Tyliai plūkauja baltos snaigės, viskas aišku, ruduo jau baigės. Aš pro langą žvelgiu, žaviuosi, nors žinau, kad tu neatvažiuosi. Kai sniegas upeliais laigys, vėl bus aišku, žiema jau baigės. Aš žolės smaragdų džiaugiuosi ir žinau, tu neatvažiuosi. Ir tas pats bus vasara, rudenį ir užvakarą. Vakar ir nūdienui. Ar lauksiu ar ne, bet žinosiu, nežadėjai ir neatvažiuosi. Kai jūsų akys ežerai giliai pažvelgės į alon ilgesių švelnių. Kai jūsų akys ežerai giliai pažvelgia ilgesių švelnių. Petrui A. Aš taip pasilgstu vilkų, jo iškaus ilgesingo kaukimo, atšiaurių ir tiesių akių, įtemptų nuo kažkokio laukimo. Aš taip pasilgstu vilkų, kad norėčiau šonas į šoną, atsistojus laukimį miškų, užkaukti darniu unisonu. Ir traukčiau kartu lyg giesmę, iš girios gelmių išėjusią, prie protėvių tai prisiliešiau ir kitaip gyvent pradėjusią. Aš taip pasilgstu vilkų.